सावे रंगरी मेहंदी, सावे रंगरी मेहंदी रे रे, ओ लाल थारो रंगी रे, रच रही गोरी रे हाथ में मोहे मेरी मली रजी इते गुण लायो मैंनी रे ओ मली रजी सावारे डाला मेहंदी सोवारा, सावारे डाला मेहंदी सोवारा, मेहंदी सो हाथे डारे लाल, मेहंदी सो हाथे डारे लाल, मारी मेहंदी ओ मली रजी माये ते कुणेला, मारी मेहंदी ओ मली रजी माये ते कुणेलायो, आज लाडर लो जानी रासन गारे काजला।